nasze pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. W samo południe zapraszamy na serwis trójki. Anna Kowalik, Brancati. Sprawą gróźb wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP zajęła się policja. Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złożył zawiadomienie o nawoływaniu do nienawiści w przestrzeni medialnej. PSL ma swój pomysł na rozstrzygnięcie ważności wyborów prezydenckich. Miałby się tym zająć Trybunał Stanu. Włoska dziennikarka Cecilia Sala uwolniona z irańskiego więzienia jest w drodze do kraju. Policja zbada przypadki gróźb wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata powiedział TVP Info, że funkcjonariusze podjęli czynności w tej sprawie. Do komendy stołecznej policji zgłosił się prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który złożył zawiadomienie o nawoływaniu do nienawiści w przestrzeni medialnej, które dotyczy zarówno jego, jak i fundacji, którą kieruje. Mężczyzna złożył również zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych w jego stronę, kierowanych tym razem drogą mailową i telefoniczną. Policjanci przyjęli wszystkie stosowne dokumenty, które zostały nam przedłożone, które potwierdzają zasadność złożenia tego zawiadomienia. Jerzy Owsiak poinformował, że od kilku dni otrzymuje telefony i maile z groźbami. Napisał, że grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Oskarżył też prawicowe media o szczucie. Napisał, że od dłuższego czasu jest celem agresywnych ataków ze strony części prawicowych mediów, które regularnie podważają jego działalność i intencje organizacji. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. Ludowcy mają własny pomysł na zbliżające się wybory prezydenckie i uniknięcie ewentualnych problemów, gdy trzeba będzie rozpatrywać protesty wyborcze przez nieuznawaną przez obecny rząd Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Zdaniem szefa PSL-u, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, to Trybunał Stanu powinien rozstrzygać wszelkie kwestie związane z wyborami. To jest propozycja, którą my przyjmujemy od klubu Jagiellońskiego. Chcemy z nią wyjść do innych organizacji, innych formacji politycznych. Mamy jeszcze na to czas. I możemy ten proces przeprowadzić. Tego czasu jest oczywiście niewiele, ale zachęcamy inne formacje. Wtedy nie będzie dyskusji o takich czy innych sędziach. Nie będzie żadnych wątpliwości, bo Trybunał Stanu, jego skład nie budzi dzisiaj żadnych wątpliwości. W Sejmie dziś natomiast pierwsze czytanie projektu tzw. ustawy incydentalnej dotyczącego wyborów prezydenckich. Projekt przygotowany przez posłów Polski 2050 zakłada, że o ważności wyborów zdecydują trzy izby Sądu Najwyższego – pracy, cywilna i karna, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Prezes PiS zapowiedział, że jego partia tej ustawy nie poprze. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest legalna. Powoływanie się na Trybunały Europejskie nie ma tutaj żadnego sensu, bo traktat europejski wyraźnie stwierdza, że jeżeli chodzi o organizację sądownictwa, to jest to wyłączna kompetencja państwa. A poza tym są wyroki TSUE stwierdzające wyraźnie, że jeżeli ktoś jest mianowany przez prezydenta, to jest sędzią i to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Dziś przed 15:00 natomiast marszałek Sejmu poda datę wyborów prezydenckich. Zatrzymana w Iranie włoska dziennikarka Cecilia Sala została uwolniona. Jak podało biuro włoskiej premier Giorgi Meloni, Sala jest już w drodze powrotnej do kraju. Została aresztowana w grudniu. Według włoskich mediów kwestia uwolnienia dziennikarki była jednym z tematów niedawnej rozmowy włoskiej premier z prezydentem elektem Donaldem Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Los Angeles i przedmieścia miasta zmagają się z pożarami zarośli i drzew. Ponad 30 tysięcy osób zostało zmuszonych do ewakuacji, często w dramatycznych okolicznościach. Pożar pochłania w ciągu minuty obszar wielkości 5 boisk piłkarskich. Karol Dermoros. Obecnie ogień trawi ponad 1200 hektarów terenu. Główne ognisko znajduje się w luksusowej dzielnicy Los Angeles, Pacific Palisades i na przedmieściach, w pobliżu Eaton Canyon i Sylmar. Wprowadzono tam obowiązkową ewakuację. Strażacy podkreślają, że w wielu rejonach istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. W sieci pojawiły się filmy pokazujące porzucone na środku ulic samochody pchane przez buldożery, aby umożliwić strażakom dotarcie do zagrożonych obszarów. Żywioł rozprzestrzenia się dzięki silnemu pustynnemu wiatrowi Santa Ana. Przed wybuchem pożaru National Weather Service ogłosił najwyższe ostrzeżenie przed pożarami na terenie hrabstwa Los Angeles. Ma ono obowiązywać do czwartku. Prognozy przewidywały porywy pustynnego wiatru od 80 do 130, a lokalnie nawet do 160 km na godzinę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Klimat. Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Przemyślu i w Suchej Beskidzkiej umiarkowana. Obecnie 43% prądu w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Tak zwane zielone godziny będą obowiązywały jeszcze tylko do 13, od 18 do 21. Sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przeważnie pochmurno, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Tak będzie głównie na południu kraju. Chłodniej niż wczoraj, maksymalnie od 1 stopnia na północy i w kotlinach górskich, do 3 w większości kraju i 5 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 12. Myśliwiecka 357. Dzień dobry, Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i przez te 2 godziny powiem Państwu, co ciekawego wydarzy się na naszej antenie dziś do północy. O północy będę ja i będzie Nocna Polska. Natomiast jeśli Państwo chcą z nami współtworzyć to, co pojawi się w ciągu najbliższych 2 godzin muzycznie, zapraszamy do maili i telefonów 22 7 3 lub UKF, właśnie nie UKF, myśliwiecka@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od piosenki świetnie Państwu znanej Iggy Pop be the passenger. Drive, and everything was made for you and me. things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is Iggy Pop i Passenger. 2273 lub myśliwiecka myśliwiecka@polskiradio.pl. Czekam na Państwa propozycje, ale jeszcze jedna od nas zupełnie, utwór Sombr, Back to Friends. Sombr to młody człowiek, w tym roku chyba kończy 20 lat. Pandemia pomogła mu rozwijać swoje talenty wokalne, ponieważ zamknął się w domu i żeby uciec od rzeczywistości po prostu tworzył. Dodatkowo, kiedy można już było wyjść z domu, to kształtował swój wokal w prestiżowej LaGuardia School of Arts. Także cały świat przed nim, a on się z tego cieszy. Thank you. Wczoraj Piotr Metz prezentował ten utwór, proponując go do listy przebojów pierwszej trójki. Sombre Back to Friends to nasza piosenka dnia. A ja przypomnę, że mogą Państwo głosować na naszą trójkową listę przebojów i myślę, że Sombre jest na tyle wpadającym utworem w ucho, znaczy utwór Sombra jest na tyle wpadający w ucho, że ma szansę zaistnieć nie tylko na trójkowej liście przebojów, a także na listach na całym świecie, czego mu życzę. Swoją drogą artysta w tej chwili ostatnio przebywa w LA, więc miejmy nadzieję, że nic mu nie zagraża. 22,7 trójek, klub myśliwiecka @polskieradio.pl. Prośba pana Włodzimierza o Alphaville i Jerusalem. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Eric Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Czy być grupa Mysłowica. Podczas trwania tego utworu udało mi się odnaleźć utwór Alphaville Jerusalem, czyli mieć jak najbardziej. Grajmy. chasing shadows leaves you feeling blue. The situation needs a cure. You assassin, you messiah, keepers of a balanced law. Strangers, lovers, all the fire which ignite the halo of our souls. Oh, Jerusalem, we pray, it's time to meet you there. Let's take God to Jerusalem, oh yeah. Let's take God to Jerusalem, we pray, it's time to meet you there. Let's take God to Jerusalem, oh yeah. Oh, Jerusalem, big yellow Cadillac, carry me back home, leave me on lonely roads with your delight. We head out for the stars. To Jerusalem, we pray, it's time to meet you there. Let's take them to Jerusalem, oh yeah. Rain on Alphaville i Jerusalem. 22.7 Trójek, telefon do Państwa dyspozycji w sprawie zamówień muzycznych do godziny 14 w Trójce. Witam serdecznie, Anna. Witam w Trójce od nowa. Mam prośbę o utwór Dawida Powsiadły, kontynuując polskie brzmienia, Matylda. Grajmy. Zostawił ślad, że kije w oko będzie wkładał, tylko że przez samo H, przez samo H, przez samo H, po prostu H. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść i zrobić zrzut, zostawić garść niemiłych słów, tę całą rzuć. Atakuj, atakuj, mam to co dnia, cyfrowych cwaniaków już za dobrze znam, dobrze znam, dobrze znam. Klawiatur pan, a jego broń to duży ram. Wciąż niewiele mogę, gdy choć jeden z nich do mojego domu przynosi swój syf, dobija wtedy myśl. Nie umiem przecież bić. To Matylda podlewa mi dzisiaj sam.

Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nieuzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Stop! Cholesterol. Z Optimal Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy: polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi: korzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci: jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Za 28 minut godzina 13, więc czas byśmy zajrzeli, co ciekawego przynoszą nasze podcasty. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Michał Nogaś. Dziś w naszym cyklu, w którym przedstawiamy, polecamy, zapraszamy do odsłuchiwania naszych podcastów o czymś, co bardzo mi bliskie, czyli o literaturze, ale tej polskiej. Zajmuje się nią na naszej antenie, jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, Max Cegielski. W sobotę po 20 prezentujemy jego autorski program Plik Tekstowy. W roku 2024 na naszej antenie u Maxa gościło bardzo wielu i bardzo wiele wspaniałych polskich pisarzy, polskich pisarek. Jednym z nich pod koniec roku był Jędrzej Pasierski. Ten, który daje nam niezwykle interesujące opowieści kryminalne. Niedawno ukazała się jego nowa książka Kły i tak o niej panowie rozmawiali. Czy Nina Warwiłow jeszcze ci się nie znudziła, powiedz szczerze, albo czy ona tobą się nie znudziła, twoja bohaterka? Nie, w ogóle nie mam takiego wrażenia, przyznam szczerze. Ona trochę wyskakuje mi z głowy, jest naturalną bohaterką. Nie mam takiej z nią silnej więzi, kiedy nie opisuję jej przygód. Po prostu kiedy siadam do pisania, to ona tak jakby sama wychodzi mi z głowy i w pewnym sensie sama relacjonuje swoje losy. Stąd w tej takiej, można powiedzieć, swobodnej formule, gdzie ja nie nanoszę jakichś specjalnych poprawek na jej zachowanie. Wymyślam jej jakieś ramy fabularne, jakieś zdarzenia, jakąś scenerię, natomiast nie robię korekt, jeżeli chodzi o jakieś takie przemyślenia, emocje, zachowania w konkretnych sytuacjach. W ten sposób ona mnie nie męczy. Ale czy to znaczy, że ona cię zaskakuje? Że popadasz na jakiś pomysł jej dotyczący i myślisz sobie, kurczę, wow, ta Nina, to niesamowite. Czy mnie zaskakuje? Nie wiem. Bardziej mi się podoba czasami, jeżeli dam jakby pole jej takim szczerym, czasami nawet negatywnym emocjom i ona to wypowie i czuje, że może to jest trochę ryzykowne, bo ktoś pomyśli inaczej, bo może jej myślenie nie jest do końca konwencjonalne, czy może ktoś uznałby, że tak by się nie zachowała, ale właśnie podoba mi się, że ona się zachowuje tak właśnie w tej konkretnej sytuacji, że nie jest taka super grzeczna, że trochę idzie w poprzek, ale zarazem nigdy nie staram się jej przerysowywać, w sensie, żeby ona nie była jakąś taką chorpyną, czy jakąś taką agresywną kobietą, komisarką, tylko żeby była po prostu osobą. Tym bardziej, że ona jest też matką i przypomnij, jakby opowiedz naszym słuchaczkom i słuchaczom, ponieważ w Kłach to jest ten moment, kiedy jej kończy się urlop macierzyński i w pewnym sensie, no właśnie, kolejna sprawa sama ją po prostu spotyka w dodatku w miejscu, w którym mieszka, tak? Znaczy ja ten setting już, można powiedzieć, trochę przygotowywałem, dlatego że te Kły już miałem na tapecie już dawno temu. Logika pisania cyklu jest taka, przynajmniej u mnie, no bo nigdzie tego nie czytałem, uczę się na własnych błędach głównie. Jest taka, że musisz planować zawczasu i pewne posunięcia trochę takie, jak takie ruchy szachowe, żeby ten cykl sam siebie nie zjadł, prawda? Więc jeżeli chodzi o Kły, to w ogóle miałem tę fabułę już dużo wcześniej, w zasadzie na etapie pisania Kłamczucha. Nawet rozważałem, czy by nie pisać takiej właśnie fabuły zbliżonej do Kłów, kiedy pisałem Kłamczucha, który był czwartą częścią, ale zdecydowałem się na inne rozwiązanie z różnych względów, więc te Kły zaczynają być jako ta ósma książka na moim jakimś takim luźnym planie działań, więc ten setting trochę już miałem taki przygotowany przedtem. Wiedziałem, że ta powieść będzie rozgrywała się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, więc zarówno w gnieździe przygotowałem pole i już robiłem jakby zręby tej miejscowości, tej scenerii, gdyż no każdy, kto czyta moje książki w miarę regularnie albo w ogóle regularnie, wie, że u mnie ta sceneria jest bardzo istotna. To Jędrzej Pasielski w audycji Maxa Cegielskiego Plik Tekstowy. Zapis tej rozmowy i wszystkich innych z sobotniego wieczora, przypomnę, że audycja pojawia się o 20 na naszej antenie, można znaleźć na stronie podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie internetowej, a także w serwisach streamingowych. A ja zapraszam na spotkania z pisarzami i pisarkami ze świata w niedzielę po 20. Michał Nogaś, dziękuję. Dziękuję bardzo, Michał, a przed nami Billie Eilish. Cause it was always you. Oh, yeah. Afryce Billie Eilish. W tej chwili jedna z telewizji pokazuje koncert Billie Eilish, więc można się zachwycić tym, co artystka robi na scenie, bo tłum ludzi przed nią, a ona radzi sobie świetnie. A za chwilę kolejne zamówienie telefoniczne od państwa, 2273, ale też adres mailowy wciąż czynny, myśliwiecka@polskieradio.pl. Piosenka Rammstein dla wszystkich słuchaczy i fanów. Tomek z Poraja. To nie tylko pan Tomek zamówił ten utwór Zone, ale również pani Ewa, która pisze, by ocieplić nam ten ponury dzień. Miłego. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Yeah. Grupa Rammstein w Trójce. A co pojawi się dalej? Czekamy na Państwa propozycje. Już za chwilę dowiemy się, co wydarzy się dziś po 16, czyli będziemy mówili o Zapraszamy do Trójki, ale to za chwilę, bo jeszcze wcześniej jedna propozycja od Państwa. Dzień dobry. Czy mógłbym zamówić piosenkę Nirwany, The Man of Steel, The World? A, bo dawno go nie słyszałem. No i tak, Arkadiusz Złoszczowy. The World to Nirwana w piosence Davida Bowiego. Zresztą David Bowie pojawi się również już za chwilę na naszej antenie, a wcześniej Monika Suszek i sprawdźmy co. Zapraszamy do Trójki, czyli po godzinie 16. Dzień dobry. Zaczynamy ciekawymi tematami ważnymi o tym, że najemcy przy podpisywaniu umów powinni też otrzymać takie świadectwo energetyczne, czyli wiedzieć, czy nasze mieszkanie, które będziemy wynajmować albo które zakupimy, jakie koszty będzie generowało, jeżeli chodzi o energię. To jest, jak się okazuje, niestety fikcja, bo takiego świadectwa raczej nikt z nas nie otrzymuje. Dlaczego tak się dzieje, to będziemy sprawdzać. Zajrzymy też na nasze polskie ulice i to, czy hałas generowany przez samochody nie wpływa na nasz nastrój, na nasze samopoczucie. Okazuje się, wpływa. Że tak. I to bardzo, bardzo wpływa. Już takie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarło od mieszkańców z takim apelem, aby przyjrzeć się temu problemowi. RPO też apeluję do Ministerstwa Infrastruktury, aby na przykład były badania u warsztatach samochodowych, aby był taki sprawdzany, takie urządzenie sonometr, które by sprawdzał ten poziom hałasu generowany przez silniki. Na ile się to uda, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Póki co będziemy się skupiać na tym, jak ten hałas w miastach generowany przez samochody wpływa na nas, na ale mieszkańców. Wiesz, jak jest z Stanami mieszkań? Nie wiem, jak jest w Polsce, ale my przyzwyczajeni do tego, że windy zawodzą w tych wieżowcach polskich, jeszcze budowanych w dawnej epoce, to wybieraliśmy raczej mieszkania niżej usytuowane, żeby na przykład nie biegać na 16 piętro, jak winda wysiądzie. Natomiast na zachodzie jest tak, gdzie te windy sprawnie raczej działają, te mieszkania bardzo wysoko są najdroższe, bo tam mniej słychać ulicy. O, to pięknie. Chociaż ja mam na 6 piętrze mieszkanie i nie wiem, czy się pod tym podpiszę, ja ale mam od alei, więc może to jest na 11, tak? Mm-hmm. Jest ciszej? Jest, bo mam budynek przed sobą jeszcze jeden. Ach, szczęściaż. W oddali, ale nie tamuje mi widoku, natomiast jest ładnie. Ale widok masz ładny? No pewnie, na radio widzę. Radio widzę z okna. To chyba jesteśmy sąsiadami, ale ja na Malczewskiego. A ja blisko Malczewskiego, niepodległości. No dobrze, no ale co jeszcze w tym naszym programie będzie? Spojrzymy też na nasze biurka. Dziś jest Dzień Czystego Biurka. Co biurko mówi o nas, o pracownikach, o naszej osobowości? Czy to jest tak, że jak mamy bałagan na biurku, to mamy też bałagan w głowie? A może odwrotnie? Może wcale tak nie jest? O tym też dziś będziemy rozmawiać. I też ważny temat, co zmieni się w podatkach w 2025 roku? Na co zwrócić uwagę, tak aby też zadbać o nasze finanse? I o tym będziemy rozmawiać z naszą radczynią prawną. Monika Suszek zapraszała. Zapraszam. Na godzinę 16. Zapraszamy do trójki. Dzięki. 22 73, jak nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, chciałabym zrobić piosenkę. Poproszę o utwór Davida Bowie z okazji jego urodzin i pozdrawiam wszystkich fanów Davida. Jestem Matylda z Krakowa.